चलिए आयत नंबर 130 के आगे से अब देखते हैं कि यहाँ से अब देखिए कि माले गज़वे उहद की बात हुई, गज़वे उहद की शिकस्त की वजह माल की मोहब्बत थी। माल को देख के, माल गनीमत को देख के लोगों ने अपनी जगह छोड़ी तो अल्लाह ताला ने लोहा गरम देख के चोट लगाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदआफा मुदाअफा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, दुगना चुगना सूद ना खाओ। माल की मोहब्बत सूद खोर की भी होती है और दुनियादार की भी होती है। कहा अल्लाह से डर जाओ, फला पाओगे। इससे पता चलता है कि बात मौके पे करनी चाहिए, जब मौका हो, जब लोग सुनने को तैयार हैं, जब लोग वाकई आपके उस चीज के लिए कबूल करने को तैयार हैं, तब बात की जाए। और फिर आग से डराया, वत्तकुन्नार अल्लती उद्दत लिल काफिरीन। फिर एक और चीज उम्मत मुस्लिमा को जो उभरने में मदद देगी, वह अतीउल्लाह व रसूल। अगर आप पूरे पारे के ये पॉइंट्स अलग लिख लेना कि उम्मत मुस्लिमा को करना के इस पूरे पारे की रोशनी में, तो ये उसी के अंदर आपकी चीजें सारी एडजस्ट होंगी, अल्लाह की अतात और रसूल की अतात। गज़वे उहद में अतात से मुंह मोड़ा, अल्लाह ताला कहते हैं अतात कर लो, रहम किए जाओगे। और क्या करें उम्मत वसत, व सारी इला मग़फिरत मिन रब्बिकुम, भागो, दौड़ लगाओ, अल्लाह की बख्शिश की तरफ भागो। व जन्नत अर्दुहस समावात वल अर्द, और उन जन्नतों की तरफ जिनकी चौड़ाई आसमान और जमीन जितनी है। किसके लिए बना? ओ इद्दत लिल मुत्तकीन, तकवा वालों के लिए। कौन होते हैं तकवा वाले? अल्लज़ीन युनफिकून फिस्सर्राय वद्दर्राय, जो हर हाल में खर्च करते हैं, तंगदस्ती में भी करते हैं, खुशहाली में भी करते हैं। वल काज़िमीन अल्गैज़, गुस्से पे काबू पाते हैं, सिर्फ माल का सदका नहीं करते, जज्बात का सदका भी करते हैं, अपनी अना का सदका भी करते हैं, अपनी ज़ात को बड़ा नहीं बनाते। वलाफीना निन्नास, माफ कर देते हैं, लोगों के कसूरों को जाने देते हैं, सिर्फ माफ ही नहीं करते, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान भी करते हैं। कौन होते हैं मुहसिनीन? वल्लज़ीना इज़ा फ़अलु फ़ाहिशतन औ ज़लमु अन्फुसहुम ज़करुल्लाह, जब बेहयाई या बुरा काम होते हैं या अपने नफ्सों पे कोई जुल्म करते हैं तो खोश आ जाता है, अल्लाह को याद करते हैं। जो ही याद आता है, अल्लाह मैंने क्या किया, तो फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगते हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कोई नहीं है जो अल्लाह के सिवा गुनाहों को माफ़ करे। और क्या कौन होते हैं मुहसिनीन? वलम युसिरु अला मा फ़अलू वहुम यालमून, वो इसरार नहीं करते अपने किए हुए कानों पे, किए हुए जो काम करते हैं उस पर इसरार नहीं करते, जानते बूझते हट धर्म नहीं होते। खता हो गई, पाँव फिसल गया, भूल के काम कर लिया, लेकिन भोले बन के काम नहीं करते। ऐसे मुहसिनों की जजा क्या है? मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, वो जन्नतें जिसके नीचे जन्नत नहरें बहती हैं। कब तक? खालिदीन फीहा, हमेशा। क्या है ये? नेम अजरुल आमिलीन, ये अमल का बदला है। गौर कीजिए, जन्नत अमल के बदले में मिलेगी, ये दुनिया में जन्नत की कीमत अदा हो रही है। अपने घर अलॉट करवा रहे हैं, प्लॉट बुक करवा रहे हैं, वहां जाके मिलेंगे। और बाकी तुम नहीं मानोगे तो ना मानो, तुम पहले नहीं हो। कद खलत मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले कई लोग गुजर चुके, देखना चाहो तो फसीरु फिल अर्दी, जाके देखो उजड़े हुए दियारों को, देखो टूटी उजड़ी हुई बस्तियों को, देखो वो कहाँ गए। कब्रिस्तानों में जाके देख लो, जो लोग थे वो नहीं है आज। फंजुरु कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, वो लोग जो दुनिया में गुजर के चले गए, जो तकज़ीब करते हुए चले गए, अंजाम क्या हुआ उनका। हाज़ा बयान लिन्नास, ये तो बात थी लोगों के लिए। وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, नसीहत है, दिलों को नरम करने वाली बात है। यानी जो कहना था कह दिया, मानते हो तो ठीक है, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं। बात बड़ी नरम है, फायदा देगी मुत्तकीन को, क्योंकि मुत्तकी दिल खोल के रखता है, खुले दिल का होता है, रोशन मिजाज होता है। इसलिए इन बातों से फायदा उनको ही होगा जिनके दिलों में तकवा होगा। फिर एक और हुक्म उम्मत वसत के नाम, एक और पैगाम, एक और मैसेज, एक और कॉल है, एक और डील है। उभरना चाहते हो? دنیا کے نقشے پہ اور لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا چاہتے ہو تو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ. سستی چھوڑ دو, غم نہ کرو, تم ہی بلند ہو. شرط کیا ہے کہ ایمان لے آؤ. ایمان کون سا؟ جو مطلوب ایمان ہے, نوک پہ رکھا ہوا کلمہ نہیں, زبان کی نوک پہ رکھا ہوا کلمے کے لفظ نہیں, بلکہ وہ کلمہ کہ جس سے دل پگھل جائے, وہ کلمہ کہ جس سے اندر ایک انقلاب آ جائے, وہ کلمہ جس سے لا کی تلوار سے سارے تاحوت ٹوٹ جائیں. وہ ایمان لاؤ, پھر تبدیلی آئے گی. دشمن کے ہاتھ کی تلواریں چھٹ کے گریں گی اور وہی تلواریں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین. ایمان تو لاؤ, اپنا روب تو بناؤ, اپنا مقام تو بناؤ. کیوں رنجیدہ ہو؟ زخم آ گئے, 70 مارے گئے, 70 زخمی ہو گئے, غم کیا ہے؟ اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثلہ. دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں تو ترس کھاتے ہو اپنے اوپر, روتے ہو, تمہیں تمہارے گھر والوں کو بھی رحم آتا ہے. کیا ہوا, تمہیں آیا تو دوسروں کو بھی تو آتا ہے. لیکن یہ تو سوچو, تمہیں اس درد کے بعد ملنے کیا والا ہے؟ ان کو تو آتا ہے کہ تم تو اللہ سے اچھی امیدیں رکھتے ہو اس تکلیف کے بعد, ان کو تو وہ بھی امید نہیں. وہ تو دنیا کے لیے محنتیں کر رہے ہیں, وہ تو کھپ رہے ہیں, وہ تو رات دن جاگ رہے ہیں, وہ تو اپنی دنیا جنت بنانے کے لیے پریشان ہے. تو ان کو تکلیف آتی ہے تو ان کو تو ملنا کچھ نہیں. تمہیں اگر اس راستے میں مشکل آتی ہے تو دیکھو تمہارے لیے تیار کیا کیا رب نے. کتنی تسلی ملتی ہے صاحب کو سن کے. جب کبھی آپ میں سے کوئی بھی اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے تھک جائے نا, تو اس آیت کو لکھ لے. تمہیں کیا ملے گا اور ان کو کیا ملنا ہے؟ ان کو دنیا پانے والے دیکھے رات دن کام کر رہے ہیں, زندہ قومیں کام کرتی ہیں اور مردہ قومیں آرام کرتی ہیں, چھٹی کے انتظار میں ہوتی ہیں. آج چھٹی ہے, خوب سوئیں گے, خوب موویز دیکھیں گے, دعوتیں پکیں گی, کھانے خوش کرو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ تو دن پھر رہے ہیں, لوگوں کے بیچ میں روٹیٹ ہو رہے ہیں. آج ڈول اس کے ہاتھ میں تو کل تمہارے ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ جہاد کیوں کرواتا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. بس دیکھ لے کون ہے سچے ایمان والے. یہ ساری جنگیں, یہ سارے مشکل مرحلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تم میں سے کچھ کو شہید کرنا چاہتا ہے. شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہوئے شہید ہو جاؤ. اب دیکھیے کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ زبردستی اپنا دین لے جاتا, جرت ہی نہ دیتا ہمیں نہ کرنے کی. سر جھکے ہی رہتے, سجدوں میں ہی رہتے, زمینوں پہ سجدے مچلتے رہتے. ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں سارے لوگوں کے دل بدل دے, یا زبردستی کرے, فرشتہ آئے اور سب کو مسجدوں کی طرف ہانک لے جائے, ساری عورتوں کو ان کے حال حلیے کو ٹھیک کروا دے. پوسیبل تھا, کیوں نہیں کیا؟ یہ وجہ. اللہ دیکھتا ہے تم کیا کرتے ہو. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں, لیکن وہ تمہیں چانس دیتا ہے کہ یہ نیکی تم لے لو. اس بندے کی ہدایت کا سبب تم بن جاؤ, اس کے بند دروازوں کو کھلوانے کا ذریعہ تم بن جاؤ. وَلِيُمَخِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تمہیں چننا چاہتا ہے, خالص کرنا چاہتا ہے. کھوٹ دور ہوں گے. جب تک دین کے راستے میں مشکلیں نہیں آتی, کھوٹ دور نہیں ہوتے. ہم دعوے کرنے والے رہتے ہیں. اور ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے ان چیزوں کی؟ وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ. اللہ کافروں کو مٹاتا ہے. یہ مشکلات آتی ہی اسی لیے. اور پھر مورال بلند کیا مسلمان کا. اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. ابھی تو اللہ نے تم میں سے محنت کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جانا ہی نہیں, الگ ہی نہیں کیا, ڈسٹنگوش ہی نہیں کیا, پرومیننٹ نہیں کیا. اس آیت کو لکھ لیں اپنے پاس, اور جتنے بھی لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیں, اور اپنے مرر پہ لگا لیں یا کمپیوٹر اسکرین پہ لگا لیں. جب تھکنے لگے نا تو اس آیت کو پڑھ لیں. خود بخود مسکراہٹ آئے گی کہ ابھی تو تھک گئی، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تو موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات کرو. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو غزوہ بدر میں شامل نہ ہو چکے، نہ ہو سکے. بعد میں جب شہداء بدر کی خوبیاں سنی تو ہائے کتنے لکی لوگ تھے، اللہ کے راستے میں قبول ہوئے. اس لوگ میں دور میں لوگ لکی ان کو کہتے تھے جو کٹ جاتے تھے، جو مر جاتے تھے. آج ہم ان کو لکی کہتے ہیں جو بچ گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کٹنے والا ہی بچے گا، اور جو بچا وہ ضائع ہو جائے گا، وہ ویسٹ ہوگا، وہ ڈسٹ بن میں جائے گا. لیکن جب عملی طور پہ احد کا موقع آیا، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آ گیا موقع، چلو دیکھو کیا کرتے ہو تم. ہم بھی بڑی آہیں بھرتے ہیں، بڑا دل چاہتا ہے کچھ کرنے کو، ہم بھی کچھ کریں، اور جب سامنے موقع آتا ہے تو پھر مشکلات میں پڑ جاتا ہے، پھر پرابلمس. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد تو کچھ بھی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ رسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. اَفَإِن مَاتَوْا قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر یہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے قدموں پہ پھر جاؤ گے؟ پھرنا چاہتے ہو؟ چلو جاؤ پھر. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنے قدموں پہ پھرے گا پھر وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں دے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. لیکن وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ قدردانی کرنے والوں کو جزا دے گا. جب احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تو لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، کہنے لگے اب لیڈر ہی نہیں رہا تو ہم کام کیا کریں. اب وہ نہیں رہے، چلو کچھ نے تو سوچا چلو ابو سفیان سے پناہ مانگ لیتے ہیں، اس کی پناہ میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے نہیں. کیا تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا؟ وہ تو آئے اور چلے گئے، کتنے ہی آئے اور چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں گے. تقریباً 6-7 سال پہلے اللہ تعالیٰ تیار کروا رہے لوگوں کو اللہ کے نبی کی وفات کے لیے، کہ دیکھو آج تو افواہ پھیلی ہے، کل حقیقی خبر سنو گے. اس لیے کہ وما کان لنفسن ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، ہر بندے کو مرنا ہے لیکن وقت مقرر پہ، اور موت آئے گی اللہ کے نبی کو ہی. اور یہی بات کہنے اور پڑھنے اور سننے والوں کو بھی موت آئے گی. ایک دن ہم خبر سنیں گے کہ وہ نہیں رہے جو ہمیں بلاتے تھے، وہ نہیں رہے جو ہمیں کہتے تھے، تو کیا پھر دین چھوڑ دیں گے؟ نہیں. من کان یعبد اللہ ان اللہ حی لا یموت ومن کان محمدا فان محمدا قد مات. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی زبان سے یہ لفظ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک گواہی، کہ جو اللہ کی لیے عبادت کرتا تھا تو پھر اللہ تو زندہ، اس کو تو موت نہیں آئے گی. تو باقی جس کا دین اللہ کے نبی کے لیے تھا، پھر وہ سن لے کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے، انسانوں سے کام نہیں چلتے، انسان تو آئیں گے چلے جائیں گے، یہ تو اس نقشے میں رنگ بھرنے کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہاں کسی انسان سے سچی محبت کیا ہے کہ اس کے بعد زیادہ کام ہو، اس کی غیر موجودگی میں زیادہ کام ہو. سامنے کام تو ہوتے ہی ہیں، کام وہ ہیں جو اس کے بعد ہوں. اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے یہ کر کے دکھایا، مدینے کی جالیاں گرے، ایک ایک بندہ نکل گیا، خالی ہو گیا مدینہ، ہر ایک نکل گیا صرف ایک حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہ بلغوا عنی ولو آیا، نکلو پیغام دو. آج ہم جیسے عاشقان رسول ہوتے تو مدینہ تو سارا سبز رنگ کی جھنڈیوں سے چمک رہا ہوتا، لیکن ارد گرد کفر ہوتا. تو وہ کفر بھی پھر آنا تو ادھر ہی تھا نا. دیکھیں جب مسلمان نہیں پھیلتے نا دین کے لیے، اللہ کا دین ایک کونے میں کنسائز جگہ پہ کر دیتے نا، ایک خاص سرکل بنا کے اس کے اندر ہے، تو ارد گرد والے سٹرونگ ہوں گے، وہ اس کو بھی لے جائیں گے. بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں. جب دین کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی ہیں نا تو وہ کفر اس کو بھی کھا جاتا ہے. جب ابھریں گے جو لہریں سمندر سے باہر نکلتی ہیں نا وہی لوگوں کو ڈبوتی ہیں, اور اگر لہر واپس سمندر میں ہی آتی رہے تو پھر اپنے ساتھ کتنی گندگی بھی لے آتی ہے. اگر اللہ کے دین کا کام دوسروں تک نہیں جائے گا تو ہم بھی نہیں بچیں گے. اسی لیے کہا کہ اٹھو کام کرو, دنیا چاہتے ہو تو لو, وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, دنیا چاہتے لے لو صرف وہی ملے گی, لیکن کتنی جتنی ہم چاہیں گے, کب ملے گی جب ہم چاہیں گے. لیکن وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, آخر چاہو گے تو ہم دیں گے, وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ہم شکر کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. اور اس کے بعد آیت 146 میں اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی تعریف کر دی گئی, اور نبیوں کا ساتھ دینے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ کے مشن میں, اللہ کے راستے میں کام کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وَقَائِيٍ مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ الرِّبِّيُّونَ كَثِيرٌ, کتنے ہی ربیوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ مل کے لڑائیاں کی. کیسے تھے یہ ربی؟ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, سست نہیں ہوئے ہر اس مشکل میں جو ان کو اللہ کے راستے میں پہنچی, اور وَمَا دَعُوفُوا, اور نہ کمزوری دکھائی, وَمَا اسْتَكَانُوا, نہ دبے, کمپرومائزنگ نہیں ہوئے, وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, اور صابر بھی تھے, اسی لیے اللہ نے ان کی تعریف کی. ہاں جب کوئی مشکل آتی تو دعاؤں سے رب کا قرب پاتے. کیا تھی ربیین کی دعا؟ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اللہ ہماری مدد کر دے, ہمارے گناہ معاف کر دے. نہ وہن تھا, نہ دوف تھا, نہ استقانت تھی, یہی تین دیمک ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو کھانے والے. کسی بھی پروجیکٹ کی ناکامی کی وجہ یہی تین چیزیں ہوتی ہیں, کہ جب اس پہ کام کرنے والے سست ہو جائیں, وہن آ جائے, دنیا کی طرف لگ جائیں, اور یا پھر دب جائیں, کمپرومائزنگ, کیا ضرورت ہے کرنے کی, کوئی اتنی ضرورت تو ہے نہیں اس کام کی. بس یہ تین چیزیں لوگوں کو, کتنے پروجیکٹ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک کیوں نہیں ہوئے؟ استقانت, دوف اور وہن. تلاش کریں ہم سب اپنے اندر, کبھی کوئی ذمہ داری ملے اور اس کو پورا نہ کر سکیں تو دیکھیے گا ان تین میں سے ایک وجہ ضرور ہوگی. اب اگر وجہ نظر آ گئی تو کریں کیا؟ ڈپریشن نہیں, طریقہ بھی بتا دیا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا, معاف کر دے اللہ, اسراف اللہ سے امین, ہم نے زیادتیاں کر لی, دنیا کی زیادتیوں میں لگ گئے, دنیا کا تو کوئی کام نہ رکا. وہ سب بھی تقدام رہا, وہاں تو کھڑے رہتے ہیں, یہاں تو دب گئے. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, دعا مانگنے کی دیر ہے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ, جو ہی انہوں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا اللہ نے ان کے دنیا کے بھی کام سنوارنے شروع کر دیے, اور آخرت کا اجر تو ہے. دنیا کے کام کیوں بھڑ گئے تھے؟ اس لیے کہ اس کام سے توجہ ہٹ گئی تھی, سزا ملی. واللہ یحب المحسنین, محسنین بن جاؤ, حق سے زیادہ دو, برائی سے زیادہ کرو, ذمہ داریوں سے آگے بڑھ کے کام کرو, کمٹمنٹس نبھاؤ, ربیش بنو. اور جس پروجیکٹ کو ربیین جیسے لوگ مل جائیں, واقعی من والے جو لوگ جن کا ذکر ادھر ہوا, واقعی من نبی, نبیوں جیسے ساتھی مل جائیں, پھر وہی پروجیکٹ ابھرتے ہیں, چاہے وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں, وہ فن کی دنیا میں ترقی کرنے والے ہوں یا دین کی دنیا میں, کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے. پھر اب امت مسلمہ کو کچھ چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. امت وسط بننا چاہتے ہو؟ اس امت کو مشکل در پہ, جو مشکلات درپیش ہیں ان کے اوپر قابو پانا چاہتے ہو, تو ایک کام اور نہ کرنا, اور وہ کیا؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا, دیکھو اگر تم نے کافروں کا کہنا مانا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، یہ تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں سے اور خاسرین میں سے آو گے، ان کے دنیا کا بھی خسارہ، خسر الدنیا والآخرہ، ان کی بات نہ ماننا، ان کے اشاروں پہ مت ناچنا. آپ کہتے نہیں کیا کریں، ان کے بغیر نہیں جی سکتے، ہماری مجبوریاں ہماری ضرورتیں، ہم مولاکم وہو خیر الناصرین، مولا تو وہ ہے، مددگار تو وہ ہے، تم ان کو پکڑو، اس کی طرف چلو. دل میں تو نہیں اللہ تعالیٰ ہم پھر ان کو چھوڑیں گے تو یہ ہمیں ڈرائیں گے دھمکیاں دیں گے. کانی سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے تمہارا. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، یہ تو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اب ٹھکانہ تو ان کا آ گیا، وہ بئس مثوی الظالمین، اور ظالموں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ. تم ایک دفعہ اللہ کو مولا سمجھ کے تو دیکھو، ایک دفعہ تم اس سے مدد کی امید لگا کے تو دیکھو، جن سے آج تم ڈرتے ہو یہ تم سے ڈرنے لگیں گے، جن سے آج تم مروب ہو یہ تم سے مروب ہونے لگیں گے، یہ روب کھانے لگیں گے تم سے، تم نے پہچانا ہی نہیں. کتنا افسوس ہوتا نا کہ انسان ایک کام کرنا چاہے اور اس کو کرنا نہ آئے، جب کرنا نہیں آتا نا تو وہ انسان بڑا ہی دکھی ہوتا ہے. مجھے ان لوگوں پہ بڑا رحم آتا ہے نا جن کو کام نہیں کرنا آتا. مثلا اگر آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں اور وہ کام صحیح نہیں تو عموماً تو غصہ آتا ہے نا، یا غصہ آنا چاہتی ہوں کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کیسے کرے، رحم آتا ہے، ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر اللہ کا تو نے کسی کو سمجھ دی ہے لیکن اس کو کم دی ہے، اس کو نہیں آ رہی. ایک دم آپ کی سوچ بدلنے لگتی ہے، آپ اس کے لیے دعائیں کرنے والے بن جاتے ہیں. اسی طرح آج کے مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے، بچنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ نہیں آتا، سکھایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. دین کو تو ایک رسمی انداز سے دیکھا تھا اور چل دیا، فرض پورے کیے تھے دین کے نام پہ. یہ قرآن پڑھانا پڑھنا ختم کرنا صرف فرض نہیں ہے، اس کو اس کی روح کو سمجھے بغیر اگر قرآن پڑھ کے مطمئن ہو کے گھر بیٹھ گئے نا تو یہ بھی ایک زیادتی ہوگی، کیونکہ پھر تو ایک اور بھی دیمک لگ جاتا ہے نا کہ اب ہم پڑھے ہوئے ہیں، اب کون ہمیں دیکھے. جب پڑھا نہیں ہوتا نا انسان تو عاجز ہوتا ہے، چھکا رہتا ہے، گلٹ ہوتا ہے اس کے اندر، نہیں آتا، نہیں کیا، نہیں سیکھا. لیکن یقین کرے پڑھنے کے بعد جو دیمک لگتی ہے نا وہ زیادہ بری ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو بس ایک دفعہ پڑھ کے بیٹھ جائیں، سیکھ لیا، سن لیا، اب کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، اب تو ہم خود سب جانتے ہیں، اب کسی سے کیوں سیکھیں. تکبر، رعونت، موقع بھی ہوتا ہے، صرف لاپرواہی، خیال بھی تھا، پتہ بھی تھا کہ یہ موقع مل سکتا ہے، لے سکتے ہیں، کمٹمنٹ کے درجے پہ نہیں انسان، دوسرے درجے پہ تو لے سکتا ہے لیکن رعونت نہیں آنے دیتی اس طرف. کیوں؟ ہم سیکھے لو چھوڑے، اب کیا ضرورت ہے، بہت تو سیکھ گئے. کہا نہیں، محنت کرو گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت 152 میں اللہ تعالیٰ نے اسی غزوے پہ تبصرہ فرمایا، ان کو ان کی غلطیاں دکھائیں، رہنمائی کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں میں کوئی خرابی ہو تو ان کی رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ وہ دور کر لیں. پتہ چلتا ہے کہ لوگ دور کر لیتے ہیں، ہم بتائیں گے نہیں تو دور ہی نہیں ہوگا. اس لیے یہ کہنا کہ ان باتوں پہ بہت ڈیپتھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اور ان کی اس کے اوپر اتنی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. کیونکہ وہ چیز جو آپ کے ماحول کو سمجھنے میں آپ کی مدد نہ کرے تو وہ آپ نے کیا سیکھی. یہ تو ایسی ہے کہ جیسے کسی کو کوئی ٹریننگ کورس میں رکھا جائے اور پورا میتھمیٹکس پڑھا دیے جائیں لیکن ایکسپیرینس نہ کروایا جائے. گاڑی سکھانے کے لیے اس کو سارے ٹولز رولز سارے بتا دیے جائیں لیکن موقع نہ دیا جائے کہ دیکھو بیٹھو گے کہاں، چلاؤ گے کیسے، ہائی وے پہ کیسے جانا ہے، دوسری جگہ کیسے جانا ہے، پارک کیسے کرنا ہے، کوئی فائدہ ہوگا اس ڈرائیونگ کا؟ بالکل وہ علم جس کو آپ اپنی عملی زندگی میں اپلائی نہیں کر سکتے، وہ علم بھی آپ کو پھر آخرت کی شاہراہ پہ نہیں لے کے جائے گا، پھر وہ گاڑی اپنے گھر کے آنگن کے اندر ہی آپ ادھر سے ادھر کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے تبصرہ فرمایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچ کیا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ. کون سا وعدہ؟ کب؟ اِذْ تَخُصُّونَهُمْ بِإِذْنِ، جب تم قتل عام کر رہے تھے اس کے حکم سے. غزوہ احد کے ابتدائی دور کی طرف اشارہ. شروع میں مسلمان تھوڑے ہی تھے، لیکن کیسے لڑے کہ بے دردی سے اور جیت گئے. جیتے تھے تبھی تو دشمن بھاگا تھا، اور دشمن کے بھاگتے کو دیکھ کے درہ چھوٹا تھا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میری مدد تھی، تب تک تم صحیح تھے، تم مسلمان تھے، تم مومن تھے، میں تمہاری مدد کرتا رہا اور تم لوگوں کو خوب پیس رہے تھے. لیکن مدد کب چھٹی؟ اس جملے کو آج کے ماحول میں بھی سوچئے گا. حتی اذا فشلتم، جب تم بزدل ہو گئے. پہلی وجہ یہ اب دیمک ہے. اب دیکھیں کہ سورت اس حصے کی طرف چل پڑی ہے جس میں امت مسلمہ کو نیگیٹو چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. پیچھے ڈوز کی بات کی، اب زیادہ ڈونٹس کی بات ہے. کیا نہیں کرنا؟ کیا؟ فشلتم، تم سست ہو گئے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم کاموں میں جھگڑنے لگے. یہ تنازع وہ تھا جو درہ چھوڑنے والوں کا ہوا. جمال غنیمت کے بارے میں ہونے لگے. کچھ نے کہا ہمیں ملے گا، ہم فرنٹ لائن پہ تھے، اگر ہم نہ ہوتے تو تم نہ بچتے. کچھ نے کہا نہیں، ہم اللہ کے نبی کا دفاع کر رہے تھے، وہ لیڈر تھے، ہم ان کے باڈی گارڈ تھے، ہم ان کے ٹیک کیئرر تھے، اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو ہم تم بھی پکڑے جاتے. کچھ نے کہا نہیں، ہم جھنڈا پکڑے کھڑے تھے، جھنڈا گر جاتا تو پھر. کہا تم جھگڑے کرنے لگے. واسعی تم من بعد ما راکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کر لی اس کے بعد جو تم کو پسند تھا. وہ مال، وہ مال غنیمت، وہ فتح جو تمہیں پسند تھی، اس کو دیکھتے ہی تم نے نافرمانی کی، جگہ چھوڑ دی، اسائنڈ جگہ کو چھوڑ دیا، جو ریسپانسبلٹی دی تھی اس کو تم نے چھوڑ دیا. من کو میں یورید الدنیا، چھوڑنے کی وجہ، عموماً دین کے کام کیوں چھوٹتے ہیں؟ یورید الدنیا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ آخرت کے ارادے کرتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر موڑ دیا تم کو ان سے. کیوں؟ اب پھر آزمائے اگلی زندگی میں کیا کرتے. ایسے نہیں لگتا کہ ایمان والا بس آزمائشوں میں رہتا، ایک آزمائش پھر دوسری، اس سے بچا تو نکل کے سیدھا ہوتا ہے، الحمدللہ بچ گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، اس چیز سے کیوں نکالے؟ تاکہ پھر لی ابتلیکم، پھر آزمائے گا، تم پھر غلطیاں کرو گے، پھر گرو گے، پھر اٹھاؤں گا. حتی کہ وَلَقَدْ عَفَاكُمْ، پھر معاف کر دوں گا، آخر میں تمہیں معاف کر دوں گا. آپ نے فرمایا کہ ایمان والا ایک پودے کی طرح، ہوائیں آتی ہیں اور اس پودے کو گراتی ہیں، وہ گرتا ہے پھر سیدھا ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف کی ہوا آتی ہے پھر گرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، اور اسی طرح اس کے دنیا کے اندر سے جانے کا وقت آ جاتا ہے. یہ قیمت دینی پڑتی ہے ہر لمحے، ہر وقت، ہر موقع پہ. پھر اس کے بعد منظر پیش کیا میدان جنگ کا. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، تم تو بھاگ رہے تھے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے. یہ کب ہوا؟ جب درہ چھوٹا. نتیجہ کیا ہوا رسول کی بات نہ سننے کا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم پہ غم پہنچا، کتنے ہی غم کٹھے مل گئے. فتح ہاتھ سے چلی گئی، شکست میں بدل گئی، نبی کا دان ٹوٹ گیا، تمہاری ہوا اکھڑ گئی، زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے. لیکن ایک غم کے بعد دوسرا غم کیوں آتا ہے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس پہ غم نہ کھاؤ جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا. یعنی پہلے ہی غم پہ ابھی تم غم نہ مناتے رہ جاؤ، اسی لیے تمہیں اور غم دیا، ایک غم کے بعد دوسرا دیا. ولا ما اصابکم، بعض لوگ زندگی میں سوچتے ہیں ہمارے پاس غم کیوں اتنے آتے ہیں. ابھی ایک غم سے سیدھے نہیں ہوتے کہ دوسرا آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا، دوسرا پڑتا ہے نا تو وہ یاد آ جاتا ہے، پھر وہ دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد چوتھا، اور اسی طرح انسان غموں کو بھلاتا ہوا کے پاس چلا جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، اس آیت کو پڑھ کے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بیماری کے بعد سکون ہو کے سو جائے. نواس یخشا طائفتا منکم, ایک اونگ تھی جو تم میں سے ایک گروہ کو آ رہی تھی. وطائفت قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق, غیر الحق کی ظن الجاہلیہ. جب مسلمان پلٹے واپس, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, پھر لڑے, اب اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ دے دی. اتنی جو سٹریس سے نکلے تھے نا, اللہ تعالیٰ نے سلا دیا, اور شاور دلانے کے لیے بارش بھی کر دی. ایمان والوں کے دل مطمئن ہو گئے, لیکن منافقوں کو اپنی جان کی پڑی تھی. ظن الجاہلیہ کرنے لگے, برے گمان, کیا ضرورت تھی آنے کی, جب تیاری نہیں تھی تو کام شروع کرنے کی کیا ضرورت, ایسے ہی بلا لیتے ہیں خام کا, اتنا وقت لیتے ہیں, اور دس اینڈ دیٹ, بری بری باتیں کرنے لگے. پھر اپنی سپاہیاں پیش کرتے ہیں, کچھ ہماری بھی سنیں گے, کچھ ہم مشورہ دیں, کوئی ہماری رائے سنی جائے گی. ہل لنا من الامر من شیء, کانی کل ان الامر کلہ للہ, فیصلے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. اب یہ بھی تو اوپری دل سے کہہ رہے تھے نا, یہ کوئی دل کی دعوت تھوڑی تھی, یہ تو مجبوری کا بلاوا تھا. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, چھپاتے وہ تھے اپنے نفسوں میں جو ظاہر نہیں کرتے, اندر کے کچھ باہر کے کچھ, اور یہ حسرتیں کر رہے ہیں. لو کان لنا من الامر شیئا ما قتلنا ہاہنا, دیکھا مان لیتے نا ہماری تو آج یہاں ہمارے نہ جاتے. کہا تھا مدینہ میں رہ کے دفاع کرو, اپنے گھروں میں رہو, تاکہ ہمارا بھی کول نہ کھلے اور ہماری بزدلی نہ کھلے. آج مر گئے, نہ میدان جنگ میں آتے نہ مرتے. کہا اچھا, قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال الی مضاجعہم, کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں ہوتے تو نکل جاتے وہ لوگ, موت تو آنی تھی, اپنی قتل گاہوں میں جاؤ گے, تم سمجھتے ہو گھر سے نہ نکلتے تو موت نہ آتی, آئے گی, تم خود چل کے جاؤ گے. جہاں کسی کی موت ہوتی ہے وہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو ضرورت رکھ دیتا ہے, وہ چل کے جاتا ہے اپنی موت کی جگہ پہ, اور اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا جو تمہارے سینوں میں, اور خالص کرنا چاہتا تھا جو تمہارے دلوں میں, اور اللہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے. ایسے نہیں لگتا کہ جیسے اللہ تعالیٰ بندے کو اندر سے کھول کے رکھتے ہیں. کتنے غلاف چڑھائے ہوئے نا ہم نے اندر اور باہر میں, لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں اور اندر کیا ہے, لوگوں کے سامنے کتنی بڑھ بڑھ کے دین کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارا اندر کتنا میل ہے. اللہ تعالیٰ اس پول کو کھولتا ہے, خالص چنے ہوئے لوگ اللہ پسند کرے گا, کھوٹے لوگ اللہ کو نہیں پسند. اللہ کی نگاہ سچے اور کھرے لوگوں پہ ہے. باقی رہے گی وہ بات جو بھاگے تھے, جو لوگ تھوڑے پیچھے ہٹے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, کہا جو گئے وہ شیطان کے بہکانے سے گئے. ایسے لوگ خود نہیں جاتے میدان جنگ سے, پلٹنا, اللہ کے راستے کو چھوڑنا یہ شیطان کی چیز ہے. نیکی کے موقع کو چھوڑ کے پلٹ جانا یہ بدبختی کی بات ہے, یہ شیطانی فعل ہے. خود نہیں گئے, ساتھ اپنے ساتھ والوں کو بھی کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 156 سے لے کے 157, یہ دو آیتوں میں منافقین کی باتیں بتائی گئی. حسرتیں, حسرت ملتی ہے جب بندہ اللہ کے دین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. وہ تو افسوس کر رہے تھے نا کہ یہ جو گئے ہیں تبھی مرے ہیں, نہ جاتے نہ مرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, یہ ان کے دلوں میں حسرت چبھن ہے, دل چبھتے رہیں گے, دکھتے رہیں گے, کانچ بن جائے گی یہ حسرت ان کے دل کا, نہ نکلے گی نہ اندر رہے گی, اور ان کو بے چین کرے گی. اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہیں ان کا یہی انجام ہے, حسرتیں کرتے ہیں, جنگ میں نہیں گئے, بعد میں بیٹھ کے افسوس ناک باتیں کرتے رہے. تم جان بچا کے بیٹھے ہو, حالانکہ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ, اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاتے, او متتم, یا خود ہی طبعی موت پہ آ جاتے, یعنی شہادت کا شوق تھا, اللہ کے راستے کی محنتیں تھیں, لیکن نہیں کر سکے, گھر پہ موت آ گئی, دونوں صورتوں میں لما خیرت من اللہ و رحمت خیر مما یجمعون, البتہ اس کی مغفرت و رحمت زیادہ ہے اس سے جو جمع کرتے ہیں. تسلی بھی کہ شہید یا تو مرتا ہے یا مال غنیمت کے ساتھ آتا ہے, دونوں ہی چیزیں اچھی ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, آنا تو اسی کے پاس ہے نا. ایک اچھے قائد کی صفات, ایک لیڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے لیڈر کی بات نہیں مانتے کہ جس کے اندر کوئی نقص نہیں, کوئی عیب نہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اچھے لیڈر کی خوبیاں نرم. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, آپ بدخو نہیں, سنگ دل نہیں, رقیق القلب. تین خوبیاں پتہ چلی لیڈرشپ کے مقام پہ فائز لوگوں کے لیے, نرمی, بدخو نہ ہونا یعنی زبان سے غلط باتیں نہ کرنا, لوگوں کو تانے تشنیع نہ دینا, اور دل نرم ہو, رقیق القلب, لوگوں کی حالت سے تڑپنے والا. اگر یہ تین خوبیاں نہ ہوتی تو لنفدوا من حولک, یہ بھاگ جاتے آپ سے, دور چلے جاتے. لیکن چلے گئے ہیں تو چھوڑیں, کوئی بات نہیں, فاعف عنہم واستغفر لہم. اگلی خوبی پتہ چل رہی ہے لیڈر کی, درگزر, اور لوگوں کو معاف کرنا, اور بلکہ ان کے لیے خود بخشش طلب کریں. اور پھر وشاورہم فی الامر, چھ باتیں پتہ چل گئیں لیڈر کی کہ جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے, ان سے مشورے لے, اور مشورے کے بعد جب کسی کام کا ارادہ ہو جائے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر اللہ پہ تو پھر بہت ساری رائے آئیں گی, کوئی کہے گا اس کو بدل دے, اس کو چینج کر دے. جب ہو گیا تو ہو گیا. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, اللہ کے بھروسے پہ کام کرنا ہے, پھر کام ہوگا. میں تو اس آیت کو پڑھتی ہوں تو وہی شعر یاد آتا ہے جو علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک ہو شبنم, دریاؤں کے دل جس پہ دہل جائیں وہ طوفان. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. پھر اللہ کی مدد آنے کی ایک اور وجہ, مسلمانوں کو مشکلات درپیش ہیں, مسلمان غالب نہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آئے گا. یعنی اللہ سے مدد طلب کرنا, اللہ جب مدد کرتا ہے تو پھر بندہ غالب آتا ہے, ورنہ دوسرے جتنی مرضی مدد کر لیں فائدہ نہیں ہوتا. لیکن وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد. ایسا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہی کہہ رہا ہے, اللہ نے چھوڑا ہوا ہے, لگتا نہیں ہے کہ آج مسلمان کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے. وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر وہ چھوڑ دے تو لاؤ پھر, کیوں تمہاری ہر سیدھی بات الٹی ہو جاتی ہے, تم سوچتے کچھ ہو انجام کچھ اور ہوتا ہے, اس لیے کہ اس نے چھوڑا ہوا ہے. علاج کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, بس اللہ پہ ہی چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. پیچھے لیڈرشپ کی بات ہوئی تو اب لیڈر کے اوپر اعتراض کی بات آ گئی. اللہ کے نبی پہ اعتراض کر دیا کسی نے کہ شاید آپ نے مال غنیمت سے کوئی چیز لے لی ہمیں بتائے بغیر. کہا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, یہ کیسے سوچا تم نے, وہ ایسا کام کرے گا؟ تم سوچ سکتے ان سے جو تمہیں خود خیانتوں کے بارے میں بتائے, کیا وہ خود خیانت کرے گا؟ بعض نے سوچا کہ شاید آپ نے تیر اندازوں کو بھی معاف نہیں کیا, دل سے ناراض ہیں لیکن اوپر سے نہیں کہہ رہے, دونوں صورتوں میں کہا نہیں. نبی جو دل میں رکھتا ہے وہی زبان پہ لاتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا اوپر سے کہ نہیں نہیں میں نے معاف کری اور دل میں غصہ رکھے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور باقی جو کہ خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اس خیانت کو لے کے آئے گا, کندھوں پہ اٹھا کے لائے گا, بوجھ بنے گا اس کے. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون, پھر ہر نفس پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے. خیانت تو نہیں ہو رہی ذمہ داریوں میں, کمٹمنٹ میں, نیتوں میں کچھ تبدیلی تو نہیں آ گئی؟ پھر آیت 162 میں فرمایا اف من اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے, اللہ کی رضا کے ساتھ آئے گا کل, اور دوسرا جو اس حال میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. دونوں کا انجام فرق ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, برا ٹھکانہ ہے, جبکہ دوسرے لوگ اللہ کی رضا میں آنے والے ہم درجات عند اللہ, ان کے اللہ کے پاس درجے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون. لوگوں کو ایک نعمت کا احساس دلایا. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک کریکلم دے دیا, ایک استاد آئیڈیل, اور جو نصاب ہے, جو کورس ہے, وہ بھی آئیڈیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد, ایک لیڈر, ایک استاد کے روپ میں ہمارے پاس آئے, ایک کورس دیا, کیونکہ استاد کے بغیر بھی بات نہیں بنتی اور کورس کے بغیر بھی بات نہیں بنتی. دونوں میں سے ایک چیز نہ ہو تو پورا فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے وہ کام کروا دیا جو پوری امت نہ مل کے کر سکے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج استاد نہیں اور نصاب نہیں, اور نصاب ہے تو اس میں سے اللہ کی کتاب برائے نام ہے. یہی چار چیزیں ملیں گی تو اصلاح ہوگی, دل بدلیں گے, گمراہیاں نکلیں گی. آپ دیکھیں کہ ایک ایک لفظ میں حکمت ہے. قرآن, تزکیہ, حدیث اور باقی چیزیں, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوتی ہے نا تو دین کا کام تو ہو سکتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایسے جیسے ڈلتی ہیں تو کھانا پکتا ہے نا, نمک, مرچ, پانی, گوشت, سبزی, کوئی ایک چیز نہ ڈالے, کھانا تیار ہے, صرف نمک نہ ڈالے, کچھ فائدہ ہوگا؟ اس لیے دین کی بات کیا پیش کرنی ہے, کیسے پیش کرنی ہے اور کب کرنی ہے, یہ بھی حکمت ہے. بعض دفعہ جب سلیکشن ہوتی ہے کسی کورس کے لیے مٹیریل کی, کتابوں کی, تو اس میں یہ خیال نہیں رکھا جاتا. بعض دفعہ لوگوں کو اوور برڈن کر دیا جاتا ہے, بہت کچھ پڑھانا پڑے گا. اللہ کے نبی کے ناطے سے, صاحب سے ہمیں ایک بہت ہی پیارا اصول دیا کہ صرف پڑھنے پہ زور نہ دو, جس بھی کرو, تزکیہ بھی کرو. بیج لگاتے نہ جاؤ, جڑی بوٹیوں کو کھیڑو بھی, دل نرم بھی کرو, مٹی کو نرم کرو, پانی بھی ڈالو. اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جب کبھی کسی کورس کے لیے ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کوئی بکس کا, تو اس میں اسی تھیم کو سامنے رکھتے ہیں. ابھی کل بچوں کے دو کورسز ختم ہوئے, آپ میں سے کچھ ساتھی تھے وہاں بھی, تو الحمدللہ اس وقت بھی ہم نے جب بیٹھ کے کریکلم بنایا تھا تو یہی تھی, کچھ موٹیویشن, قرآن کی بات, حدیث کی بات, حکمتیں, کچھ ٹپس. اور الحمدللہ کل بچوں کے ٹپس سن کے مجھے ان کے کمنٹ سن کے بہت ہی خوشی ہو رہی تھی, اور امید سے بھی زیادہ لگا کہ بچوں نے فائدہ اٹھایا, کیونکہ بچے بہت اچھے تھے اور ساتھ زہرے کے ماں نے بھی بڑی محنت کی. لیکن یہی چیز میں سوچتی ہوں, اب اس کے بعد رمضان کا چونکہ کورس شروع آپ کا کروانا تھا, تو ہر چیز کے لیے آپ کو بتایا کہ سٹیپس ہوتے ہیں. یقین کریں اتنے دن لگے ہیں ہمیں اس چیز سے, اسٹل لگ رہے ہیں, کہ آپ کو جو پیکج دیا جائے وہ ایک بیلنسڈ پیکج ہو, جس میں آپ کا دل بھی حاضر ہو, جس میں آپ کے ہاتھ بھی کچھ کریں, جس میں آپ کا ذہن بھی کچھ کرے, جس میں نہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ ہو اور آپ انجوائے بھی کریں. کیوں؟ اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. یہ ایک حکمت آپ کو ہوتا ہے کہ آج یہ پورا نالج بن چکا. جہاں بھی اچھے ادارے ہیں, جتنے آپ سکولوں میں, امریکن سکولوں میں دیکھیں, पूरा एक ये शोभा है कि लोग क्यूरिकुलम को चूज करेंगे, वो लोग कुछ नहीं करते, बस बैठ के किताबों की छांटी करते हैं, ये करें वो करें, कब क्या पढ़ाना है कब क्या कराना है। अब अगर ये दोनों चीजें ना हो, कोर्स पास ना हो या कोर्स को सही इस्तेमाल ना किया जाए और या पढ़ाने वाला अच्छा ना हो, तो फेल हो जाता है। हमारे मुल्कों में इस जो निजामे तालीम है उसके अंदर जो खातिर ख्वाह तो चेंज, यानी जो खातिर ख्वाह फायदा नहीं हो रहा, उसकी वजह ही है, एक तो कोर्स ठीक नहीं है और एक उस्ताद ठीक नहीं है, क्योंकि उन बेचारों को तो खुद नहीं पता। यानी एक बच्ची है और वो एमए के लेवल पे पहुंच जाती है और उसको सिर्फ अपनी निजी जिंदगी की बातें भी नहीं पता चलती, वजू कैसे होता है, तहारत के क्या मसाइल हैं, रोजा किन चीजों से टूटता है किससे नहीं टूटता। आप पूछ लें जाके किसी कॉलेज में पढ़ाने वाली प्रिंसिपल या किसी टीचर सीनियर टीचर से पूछ लें, जरा नहीं पता होगा। क्यों? कि एमए के लेवल तक भी जो दीन के नाम पे दीनियात पढ़ाई जाती है उसमें कोर्स नहीं सही डिजाइन होता। तो अल्लाह ताला तौफीक दे हमें कि हम जो भी चीज जिस चीज को भी दीन के नाम पे मुतारफ कराएं वो लोगों के फायदे का हो और लोगों को भी इस चीज की अहमियत हो कि ये चीज हमारे फायदे की है। बार दफा हम एक रस्मी तरीके से पढ़ने के चूंकि आदी होते हैं तो फिर हम उसी के ऊपर रहते हैं। इन आयतों को पढ़ाते और पढ़ते हुए मुझे अपना ट्रिप याद आ रहा है, शायद जो लोग सुन रहे हैं वो, हमने ये जो आखिरी आयत है 164 ये अटलांटा से की थी, पीछे भी आयतें मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि रास्ते में मैं तैयारी भी कर रही थी और मुख्तलिफ जगहों पर ये हुई थी आयतें। कुछ आयतें हमारी किसी शहर में तो कुछ में, तो ये भी वाकई एक मेमोरियल हो जाता है। तो बहरहाल तज़किया पे इस आयत में बहुत ही बात तफसील से हमने की थी उस दिन, अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो।